Gado që të shkoj, të heci ditë natë, pysin zoq të malit nuk me lën rehat, pysin atë më pysin si kur nuk e din, ku shkojnë kosovaret, pse në Kosovë nuk rrin. Pysin atë më pysin si kur nuk e din, ku shkojnë kosovaret, pse në Kosovë nuk rrin. Nga do që të shkoj, këndon të babim, nise në përbot, unë prisja në Prishtin. Mezi pres të vi, dhe ta përqafoj, me male dashuri. Nga do që të shkoj, jehon këngeti, malin ka në shpirë, prushe dashuri. Zëri ti i ngron, forti lidh ka bashk, Kosovë e Shqipëri. Në vogë ka të drejta ti, se në togën tonë ka qëmë kufi. Babi më të rego, kur dë bëhet një, Kosovë është që përri. Dhe pse jam i vogë ka të drejta ti, se në togën tonë ka qëmë kufi. Babi më të rego, kur dë bëhet një, Kosovë është që përri. Që të shkoj, këndon të babi im, nise në përbot, unë prisja në Prishtin. Mezi pres të vi, dhe ta përqafoj, me male dashuri. Nga do që të shkoj, jehon këngeti, malin ka në shpir, prushe dashuri. Zëri ti i ngron, forti lidh ka bashk, Kosovë është që përri. Mi vogë, ka të drejta ti, se në togën tonë.